ब्रह्म सूत्र के द्वितीय अध्याय के द्वितीय पाद के द्वितीय अधिकरण का विचार हम लोग कर रहे हैं। महदीर्घ अधिकरण नामक इस अधिकरण में वेद व्यास जी वैशेषिकों के नियम का वैशेषिकों के प्रक्रिया के अनुसार ही वे विचार बता रहे हैं। वैशेषिकों ने एक नियम माना है कि कारण द्रव्यगत गुण कार्य द्रव्य में स्वसमान जातीय गुणांतर के आरंभक होते हैं, यह वैशेषिकों का नियम है। और इसी यही नियम चेतन ब्रह्म को जड़ पृथ्वी आदि जगत का कारण स्वीकार करने में बाधक बन रहा है वैशेषिकों को, क्योंकि ब्रह्म है द्रव्य, कारण द्रव्य, आत्मा नामक, उसमें रहने वाला गुण है चैतन्य। और इस नियम के अनुसार यदि ब्रह्म पृथ्वी आदि का कारण है तो ब्रह्म रूपी कारण द्रव्य में समवायी गुण जो चैतन्य है उसे चाहिए कि कार्य द्रव्य पृथ्वी आदि में अपने जैसे चैतन्य का आरंभक बने। तो पृथ्वी आदि में भी यदि चैतन्य होगा तो चेतन होना चाहिए, चेतनत्व रूपेण पृथ्वी आदि की प्रतीति होनी चाहिए, नहीं होती। इसका अर्थ है कि पृथ्वी आदि जड़ है, जड़त्व रूपेण उनकी प्रसिद्धि है। तो ब्रह्म के चैतन्य गुण ने अपने जैसे गुणांतर को आरंभ नहीं किया। ये नियम तो बताता है कि कारणगत गुण कार्य में अपने जैसे द्रव्य का गुणांतर का आरंभक होता है। इस नियम के साथ विरोध हो रहा है ब्रह्म को पृथ्वी आदि का कारण मानने से, इसलिए ब्रह्म पृथ्वी आदि का कारण हो नहीं सकता, ये वैशेषिक कह रहे हैं। तो जिस नियम को आधार बना करके ब्रह्म कारणवाद पर आक्षेप करने के लिए वैशेषिक सामने आए हैं, उस नियम को वेद व्यास जी कह रहे हैं कि व्यभिचारी है, का मतलब वह न्यायाभास है, न्याय नहीं है। न्याय कहते युक्ति को, तो युक्ति रूप प्रमाण रूप युक्ति नहीं है, प्रमाणाभास है। और ये उन्हीं की प्रक्रिया के अनुसार इस युक्ति में युक्त्याभासत्व दिखाया जा रहा है। इस अभिप्राय से भाष्य में भाष्कर भगवान कहते हैं कि येसा तेसाम प्रक्रिया, वैशेषिकों की यह प्रक्रिया है, विधा है, प्रकार है। सृष्टि से पहले कारण द्रव्य जो परमाणु है, कार्य द्रव्य द्वेनुकादि का आरंभ वैशेषिक प्रक्रिया के अनुसार जिनसे होता है वे हैं पृथ्वी आदि के परमाणु। और पृथ्वी आदि के परमाणुओं में वे हैं कारण द्रव्य, सृष्टि से पहले की अवस्था है कि वे किसी कार्य के उस समय आरंभक नहीं है, कंचित कालम अनारब्ध कार्या तिष्ठन्ति, इससे बताया था। और लेकिन उस अवस्था में भी इनमें यथासंभव गुण विद्यमान रहते हैं, पृथ्वी के परमाणु में रूप रस गंध स्पर्श चारों गुण रहते हैं। जल के परमाणु में गंध को छोड़ करके तीन गुण रहते हैं, गंध और रस को छोड़ करके दो गुण रहते हैं। तेज के परमाणुओं में गंध रस और रूप को छोड़कर के केवल स्पर्श नामक गुण रहता है वायु के परमाणु में, बाकी सामान्य गुण तो रहते ही हैं वो अलग बात, लेकिन इन चार में से। इसे यथा योगम रूपादिमंतः तिष्ठन्ति से बताया, और इन सब परमाणुओं का परिमाण एक ही है, चाहे चार गुणों से युक्त पृथ्वी का परमाणु हो या एक गुण से युक्त वायु का परमाणु हो, रूप के नाम स्पर्श मात्र से सब का परिमाण पारिमांडल्य है। इसलिए पारिमांडल्य परिमाणा तिष्ठन्ति। तो इन तीन विशेषताओं से युक्त होकर के ये रहते हैं, तीन विशेषता से युक्त होकर के आगे की प्रक्रिया बताई जा रही है। सृष्टि से पहले तो बताया कि जगत के कारणभूत जो परमाणु हैं वे इन तीन विशेषता वाले हैं। अब इनसे जगत का आरंभ कैसे होता है, इस प्रक्रिया का वर्णन किया जा रहा है। तो आगे कहते हैं तेच भाष्य में, भाष्य पढ़ने से पहले थोड़ी टीका देखिए। येषा इत्यादिना, इस प्रतीक के बाद वाली जो टीका है, यद्यपि न विलक्षणत्वात् इत्यत्र चेतनात् अचेतन सर्ग साधित, चेतन से अचेतन जगत की उत्पत्ति न विलक्षणत्वात् इस अधिकरण में बता दी गई, प्रथम पाद के तृतीय अधिकरण में। और यहां पर भी वैशेषिक चेतन ब्रह्म से जगत की उत्पत्ति पर आक्षेप कर रहा है, तो चेतन ब्रह्म से जड़ जगत की उत्पत्ति पर जो आक्षेप था सांख्यों का, उसका समाधान तो न विलक्षणत्वात् इत्यादि से हो चुका है। फिर चेतन से अचेतन की उत्पत्ति का समर्थन करेंगे तो पुनरुक्ति हो जाएगी, पिष्ट पेशन हो जाएगा। इस प्रकार की शंका का समाधान करने के लिए ये कहा जा रहा है कि महदीर्घवत अधिकरण को न विलक्षणत्वात् इस अधिकरण से गतार्थ नहीं कहा जा सकता। गतार्थ तो तब होगा कि उसमें जो अर्थ कहा गया पूरी पूरी पद्धति से वैसा ही अर्थ इस अधिकरण में भी कहा जाता, वैसी पद्धति से। लेकिन यहां पर तो ये बताना है तथापि इत्यादि से कह रहे हैं कि तथापि वैशेषिक न्यायस्य तदीय प्रक्रियया व्यभिचारोक्त्यर्थत्वात् अस्य सूत्रस्य न गतार्थता, न विलक्षणत्वात् इस अधिकरण से महदीर्घवत यह अधिकरण गतार्थ नहीं है। क्यों गतार्थ नहीं है, कहते इसलिए कि उस अधिकरण की अपेक्षा थोड़ी इस अधिकरण में विलक्षणता है, वहां पर तो सांख्यों का जो नियम था, आक्षेपक आक्षेपकर्ता सांख्य थे, चेतन से अचेतन जगत की उत्पत्ति पर आक्षेप करने वाले सांख्य थे, और वे आक्षेप करने के लिए आधार लेकर के आए थे अपनी जो मान्यता है कि समान स्वभाव वाले द्रव्यों में ही प्रकृति विकृति भाव होगा, ये उनका आधार था, जिनका स्वभाव समान है वे ही प्रकृति विकृति बनेंगे, इसको आधार बना करके सांख्य आए थे सामने। सुख दुख मोहात्मक प्रधान है, सुख दुख मोहात्मक जगत भी है, इसलिए सुख जगत गत सुख दुख मोह को देख करके ये सुख दुख मोहान्वित जो होगा वह जगत की प्रकृति बन सकता है, मतलब समान स्वभाव वाले में प्रकृति विकृति भाव भी मान रहे थे। और यहां पर आधार है कि कारण द्रव्यगत गुण कार्य द्रव्य में अपने जैसे गुणों के आरंभक होते हैं, इस नियम को लेकर के सामने आ रहे हैं, और इस नियम में व्यभिचार दिखाना है। वहां जैसे बताया कि विषम स्वभाव वाले गोमय वृश्चिक में भी प्रकृति विकृति भाव है, कार्य कारण भाव है, ऐसे पुरुष और केश लोमादि इनमें भी प्रकृति विकृति भाव है, उनका जो आधार था उसमें प्रमाणाभासत्व बताने के लिए वो अधिकरण है, वैशेषिकों का जो आधार है उसमें प्रमाणाभासत्व न विलक्षणत्वात् इस अधिकरण से नहीं बताया गया है, वैशेषिकों के युक्ति में प्रमाणाभासत्व बताने के लिए महदीर्घवत अधिकरण की आवश्यकता है, इसलिए महदीर्घवत अधिकरण को विलक्षणत्वाधिकरण से गतार्थ नहीं माना जा सकता, ये यहां पर कह रहा है कि तथापि वैशेषिक न्यायस्य तदीय प्रक्रियया व्यभिचार उत्यर्थत्वात् अस्य सूत्रस्य न गतार्थता। अस्य सूत्रस्य महदीर्घवद् वा ह्रस्व परिमंडलाभ्याम, इसे लेना अस्य सूत्रस्य शब्द से, इस सूत्र में न विलक्षणत्वात् इस सूत्र से गतार्थता नहीं है, क्योंकि न विलक्षणत्वात् यह वैशेषिकों का जो न्याय है उसमें वैशेषिकों की प्रक्रिया के अनुसार ही व्यभिचार बताने वाला नहीं है, और यह बता रहा है, इसलिए थोड़ा वैलक्षण्य है दोनों अधिकरण में। और एक वाक्य है टीका में जो भाष्य में कहा गया अभी तक, परमाणव किल कंचित कालम अनारब्ध कार्य से लेकर के पारिमांडल्य परिमाणाश्च तिष्ठन्ति, ये जो एक वाक्य था पहला वाक्य भाष्य में, उसका अर्थ कर रहे हैं टीकाकार। अवतरण जैसा भी है और अर्थ भी है, प्रलय काले परमाणव निश्चला असंयुक्ता तिष्ठन्ति, ये उसी का अर्थ है, भाष्य में जो पहला वाक्य है उसी का तात्पर्य बताएं कि प्रलय काले परमाणव निश्चला असंयुक्ता तिष्ठन्ति, ये है जो विशेषता बताई उसी का अर्थ। हाँ, कि निश्चल रहते हैं यानी कर्म रहित होते हैं, निश्चल में चल का अर्थ है कर्म क्रिया, निष्क्रिय होते हैं, कोई क्रिया नहीं होती उनमें, और असंयुक्ता, उनमें संयोग भी नहीं होता, सब अलग अलग रहते हैं। तो प्रलय काल में तो परमाणुओं की ये स्थिति है। अब जब उनको सृष्टि जगत बनाना होता है तो क्या करते हैं, उसे आगे बताया जा रहा है, इस पर चर्चा चाहे तो भाष्य वाक्य पढ़ करके फिर करें। तो भाष्य में है तेच पश्चात अदृष्टादि पुरस्सराहा संयोग सचिवाश्च संत द्व्यनुकादिक्रमेण कृष्णं कार्य जातम आरभन्ते। तेच माने तीन विशेषता वाले परमाणु, जो परमाणु प्रलय काल में निश्चल और असंयुक्त हैं, कंचित कालम अनारब्ध कार्य तिष्ठन्ति करके कहा था, इसलिए निश्चल हैं और असंयुक्त हैं और उपाधि गुणों से युक्त ही हैं, पारिमांडल्य परिमाण से भी युक्त हैं। ऐसे जो परमाणु पूर्व वाक्य ने जो विशेषताएं बताई हैं उन विशेषताओं से युक्त परमाणु को ते शब्द से लेना। वे क्या करते हैं तो पश्चात अदृष्टादि पुरस्सरा संयोग सचिवाश्च संत द्व्यनुकादि क्रमेण कृष्णम कार्य जातम आरभन्ते। कृष्णम यानि संपूर्णम अखिलम, कार्य जातम आरभन्ते, सारे समस्त कार्य के आरंभक बन जाते हैं। आरभन्ते का करता है ते परमाणव, कृष्णम कार्य जातम आरभन्ते। कैसे समस्त कार्य के आरंभक बन रहे हैं ये, तो समस्त कार्यों के आरंभक बनने के लिए दो विशेषताएं और बताई इनमें। ये दो विशेषताएं आ जाती हैं तो फिर कार्य के आरंभक बन जाते हैं। इन दो विशेषताओं से रहित हैं तो प्रलय काल में वैसे ही हैं जैसे पहले बताए थे। एक विशेषता है कि अदृष्टादि पुरस्सरा, अदृष्ट है सृज्यमान जो प्राणी, यानी पूर्व एक सर्ग था ही और उसका प्रलय हुआ तो बाद में प्रलय काल में आत्मा का विशेष गुण जो धर्माधर्म है इसे अदृष्ट कहा जाता है, वह आत्मा में रहेगा ही। उस आत्मा के साथ संयोग, यद्यपि आत्मा व्यापक है, व्यापक आत्मा होने उनके यहां भी सभी आत्मा व्यापक है, लेकिन उन सभी व्यापक आत्माओं के साथ किसी परमाणु का द्व्यनुकादि आरंभ अनुकूल जो संयोग होता है वो संयोग नहीं होता, इसलिए असंयुक्ता तिष्ठन्ति करके कहा था ना। और बाद में क्या होता है, ये जो अदृष्ट है वो अदृष्ट ये आत्मा का गुण होने से समवाय समन से प्रलय काल में रहेगा कहां, आत्मा में, जिसका गुण है वहां उस द्रव्य में रहेगा, आत्म समवायी अदृष्ट है। और वह आत्मसमवायी अदृष्ट जब अपना फल देने के लिए अभिमुख होता है, उद्भूत होता है, तो उद्भूत अदृष्ट से युक्त जो आत्माएं हैं, बनने वाले सृष्टि में जो भोक्ता बनने वाले हैं, सुखी दुखी होने वाले हैं, उनके सुख दुख का हेतुभूत जो अदृष्ट वह जब उद्भूत होता है, फलाभिमुख होता है, तो फलाभिमुख अदृष्ट से अदृष्ट समवायी आत्माओं के साथ संयोग होता है परमाणुओं का, इसलिए कहा अदृष्टादि पुरस्सरा। और उससे पहले ये जो फलाभिमुख अदृष्ट समवायी आत्मा के साथ संयोग हो जाए, तो इस संयोग को माना जाता है द्वेनुक के आरंभ उपयोगी संयोग। तो ये अदृष्टादि पुरस्सरा और संयोग सचिवा, मतलब आत्मा के साथ इन द्वेनुकों का पहले संयोग हुआ और उस संयोग से इनमें क्रिया हुई, कर्म हुआ, आद्य कर्म, और उस कर्म से ये लोग कहते हैं संयोग होता है। इस संयोग को अनित्य गुण है ना, पहले असंयुक्त है, उनको जोड़ेगा तो जोड़ने वाला जो कर्म है, पहले तो आत्मा में समवेत अदृष्ट उद्भूत हुआ और उस उद्भूत अदृष्ट से युक्त आत्माओं का परमाणुओं से संयोग हुआ और उन दो परमाणुओं को जोड़ने वाला कर्म उत्पन्न हुआ और उस कर्म ने दो परमाणुओं को जोड़ा। ये जो जुड़े हुए दो परमाणु हैं, उनका जो आपस में संयोग है वो है सचिव यानी सहयोगी। उपादान कारण तो दो परमाणु हैं और असमवायी कारण है द्वेनुक का, उन दोनों का जो संयोग हुआ उसे कहा जा रहा है संयोग सचिवा, यानी वो असमवायी कारण जो दो परमाणुओं का संयोग है वो बन जाता है तो द्वेनुक का निर्माण हो जाता है। समवायी कारण हुए दो परमाणु, दो परमाणुओं का आपस में संयोग हुआ सचिव, जिसे असमवायी कारण नाम से कहते हैं वैशेषिक, और अदृष्ट आत्मा और आत्मा का परमाणुओं के साथ संयोग, उससे जो है परमाणुओं में क्रिया उत्पन्न हुई, उससे परमाणु जो असमवायी कारण है दोनों का संयोग वो हुआ, वो सब निमित्त कारण। तीन कारण होते हैं ना, एक तो हुआ परमाणु है समवायी कारण, वो निमित्त कारण में आएगा। तो परमाणु उपादान कारण वेदांति कहेंगे, वैशेषिक कहेंगे समवायी कारण, दोनों परमाणुओं का संयोग असमवायी कारण, और समवायी कारण और असमवायी कारण से अतिरिक्त जितने भी कारण बनेंगे वे सब निमित्त कारण कोटि में आ जाते हैं। तीन कारण हैं उनके यहां। समवायी कारण कहते हैं कि जिसमें समवाय संबंध से कार्य उत्पन्न होता है और रहता है। द्वेनुक परमाणुओं में समवाय संबंध से उत्पन्न होकर के परमाणुओं में ही रहता है, परमाणु समवेत है, समवेत कहते हैं समवाय संबंध से रहने वाला, इसलिए द्वेनुक रूपी कार्य का समवायी कारण है परमाणु, और असमवायी कारण उसे कहा जाता है जो कार्य जहां पर समवेत है वहीं पर समवेत रह करके कारण बने, उसे असमवायी कारण कहता है। तो परमाणु द्वय का संयोग ये है गुण, वो समवाय संबंध से रहता है, जिनका संयोग है जिनका गुण है उनमें, तो दो परमाणुओं का संयोग है तो दोनों परमाणु में रहेगा और उन दोनों परमाणुओं में द्वेनुक भी रह रहा है, इसलिए ये परमाणु द्वय में ही समवाय सम्बन्ध से रहने वाला हुआ उनका संयोग भी और उनका कार्य द्वेनुक भी, और वो संयोग परमाणु द्वय के कार्य द्वेनुक का कारण भी बन रहा है। तो परमाणु द्वय के साथ समवाय सम्बन्ध से रहता हुआ उसी अधिकरण में परमाणु द्वय के प्रति कारण बनने कारण असमवायी कारण, और इन दो से अतिरिक्त जितने कारण हैं अदृष्ट समवेत आत्मा और उनसे परमाणुओं का संयोग उनके साथ, और फिर उससे जो है परमाणु द्वय के संयोग अनुकूल कर्म, ये सब संयोग से पहले वाले वो सब निमित्त कारण कोटि में आएंगे द्वेनुक के। हाँ हाँ हाँ, अदृष्ट स्वयं भी निमित्त कारण है। तो ये कहा कि पश्चेत पश्चात अदृष्टादि पुरस्सरा और संयोग सचिवाश्च संत द्व्यनुकादि क्रमेण कृष्णम कार्य जातम आरभन्ते, समस्त जगत के आरंभक बनते लेकिन क्रम से, पहले द्वेनुक फिर त्रियनुक फिर चतुर्नुक, इस क्रम से सारा जगत बनेगा, कार्यद्रव्य बनेगा। उनकी प्रक्रिया बताई जा रही है। कार्य द्रव्य का आरंभ कैसे होता है इसे इस वाक्य से बताया, तेच पश्चात अदृष्टादि पुरस्सरा से लेकर के कार्य जातम आरभन्ते, यहां तक का जो वाक्य है। कारण द्रव्य से कार्य द्रव्य कैसे बनते हैं वो पद्धति बताने वाला होगा। केवल द्रव्यात्मक एक ही पदार्थ नहीं है, सात पदार्थ है ना उनके यहां, द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय अभाव, उनमें से कार्यात्मक पदार्थ हैं द्रव्य भी। द्रव्य भी सभी के सभी कार्यात्मक नहीं होते, चार ही होते हैं, द्वेनुकादि रूप पृथ्वी जल तेज वायु, ये द्वेनुकादि रूप इन चारों को कार्यात्मक द्रव्य कहा जाता है। उनका आरंभ कैसे होगा इसे सामान्य रूप से अभी इस वाक्य से बताया। गुण भी कार्यात्मक होते हैं, गुण नाम का जो द्वितीय पदार्थ है उसमें भी कुछ 24 गुणों में कुछ गुण नित्य हैं कुछ अनित्य हैं, अनित्य गुण कार्यात्मक है। उनका आरंभ कैसे होगा गुणों का उसे बताया जा रहा है। तो वैशेषिक प्रक्रिया के अनुसार कारण गुणाश्च कार्ये गुणांतरम पूर्व वाक्य से आरभन्ते ये क्रियापद ले आई है। कारण गुणाश्च कार्ये गुणांतरम आरभन्ते, कारण के जो गुण हैं, कारण यानी कारण द्रव्य के जो गुण, वे कार्य द्रव्य में अपने जैसे गुणांतर के आरंभक होते हैं, उनको बनाते हैं। अब यदा दो परमाणु द्वेनुकम आरभेते इत्यादि भाष्य वाक्य हैं। पहले दो भाष्य में जो वाक्य आए थे और कारण गुणाश्च, ये दो वाक्य, ये सामान्य रूप से द्रव्य का आरंभ कैसे होता है, सामान्य रूप से गुणों का आरंभ कैसे होता है इसे बताने वाले थे। अब विशेष विशेष द्रव्य का आरंभ कैसे हो रहा है वैशेषिक प्रक्रिया के अनुसार, और गुण विशेषों का आरंभ भी कैसे होता है इसे बताने के लिए आगे वाले वाक्य हैं यदा तो इत्यादि। उसका अवतरण टीका में है, तो सर्ग काले च, पहले वाक्य को चाहे तो इसके साथ भी पढ़ सकते हैं कि प्रलय काले परमाणव निश्चला असंयुक्ता तिष्ठन्ति, सर्ग काले च अदृष्टवद आत्मसंयोगा तेसु कर्म भवति, तेन संयोगात द्रव्यांतर सृष्टिर भवति, कारण गुणाः कार्य गुणांतरम आरभन्ते इति सामान्येन प्रक्रियां उक्त्वा विशेषतः ताम आह यदा द्वाविति। तो ये कह रहे हैं, यानी पहले अभी तक भाष्य में तीन वाक्य हुए, इन तीन वाक्यों के द्वारा जो अर्थ बताया गया वैशेषिकों की सामान्य प्रक्रिया है वो बताया। पहले वाक्य ने प्रलय काल में परमाणुओं की स्थिति का वर्णन किया, दूसरे वाक्य ने सामान्य रूप से सृष्टि काल में परमाणुओं से कार्य द्रव्य का आरंभ कैसे होता है इसका वर्णन किया, तीसरे वाक्य ने सामान्य रूप से गुणों का आरंभ कैसे होता है इसका वर्णन किया। ये तीन वाक्य हुए, इन तीनों वाक्यों का संक्षेप में अर्थ कथन करते हुए ये यदा दो इत्यादि का अवतरण है ये टीका में। प्रलय काले परमाणु निश्चला असंयुक्ता तिष्ठन्ति, ये हुआ प्रथम वाक्य का सामान्य रूप से तात्पर्य वर्णन। द्वितीय वाक्य का तात्पर्य वर्णन है सर्ग काले च अदृष्टवद आत्मसंयोगात तेसु कर्म भवति, तेसु यानी परमाणुसु, परमाणुओं में द्वेनुक के असमवायी कारण परमाणु द्वय के संयोग के उत्पत्ति अनुकूल कर्म कैसे होता है। तो कहा कि पहले दोनों परमाणु का, जिन परमाणुओं का संयोग होना है उन परमाणुओं का अदृष्ट वाले आत्मा के साथ संयोग होता है। फलाभिमुख जो अदृष्ट धर्माधर्म और वह समवाय संबंध से जिन आत्माओं में रह रहा है उन आत्माओं के साथ परमाणु द्वय का संयोग होता है, और वह संयोग दो परमाणुओं में फिर आपस में जोड़ने वाला जो कर्म है वो कर्म उत्पन्न करता है। उसे यहाँ पर बताया कि सर्ग काले च अदृष्टवद आत्मसंयोगात तेसु कर्म भवति, परमाणु सुकर्म भवति, और उस कर्म से परमाणु द्वय आपस में जुड़ जाते हैं। उन दो परमाणुओं का संयोग होने से पहले दो परमाणुओं में क्रिया उत्पन्न हो रही, अलग अलग थे ना तो उनमें क्रिया होनी चाहिए आपस में एक दूसरे के पास आने के लिए। वो जो क्रिया है संयोग की हेतु होता कर्म, वो कैसे हुआ तो आत्मसंयोग से। कैसे आत्मसंयोग से? अदृष्टवद आत्मसंयोग से। तो ये कहा कि अदृष्टवद आत्मसंयोगात तेसु कर्म भवति, और तेन संयोगात, तेन ये सर्वनाम है तृतीयांत परामर्शक, जो परमाणुओं में कर्म उत्पन्न हुआ उस कर्म का परामर्शक है। कर्म भवति करके जो कहा ना, वो कर्म किस में हुआ? परमाणुओं में। तो परमाणुओं में उत्पन्न हुआ जो कर्म, उस कर्म के द्वारा परमाणुओं में फिर संयोग होता है। आगे कहते हैं कि तेन संयोगात द्रव्यांतर सृष्टिर भवति, वो कर्म जो है दो परमाणुओं का संयोग करता है और उस संयोग से द्वेनुक का आरंभ होता है। तो द्रव्यांतर शब्द से लेना परमाणुओं से भिन्न द्रव्य द्वेनुक, और फिर वो द्वेनुकों में ऐसा ही होगा तो त्रेणु, ये दूसरे दूसरे द्रव्यों का आरंभ ऐसे होता है। ये तेच भाष्यस्थ जो दूसरा वाक्य था कार्य द्रव्यम आरभन्ते, कार्य जातम आरभन्ते, उसका यह तात्पर्य अर्थ टीका में वर्णन हुआ ना। तीसरा जो वाक्य है उसका तात्पर्य वर्णन कर रहा है, कारण गुणा कार्य गुणांतरम आरभन्ते। ये जो कारण गुणाश्च कार्य गुणांतरम आरभन्ते, उस वाक्य का अर्थ बता कि समवायी कारण जो परमाणु आदि और उनमें रहने वाले जो गुण शुक्ल रूपादि, वे कार्य द्रव्य द्योनुकादि में शुक्ल रूपादि गुणांतर का आरंभ करते हैं, गुणांतर को बनाते हैं, कारण मिलते हैं। कहते हैं इति, यानी इन तीन वाक्यों से सामान्यन प्रक्रियाम उक्त्वा, सामान्य रूप से द्रव्य तथा गुणों के आरंभ की प्रक्रिया को बता करके, विशेषतः ताम आह, विशेष रूप से द्रव्य आरंभक तथा गुणारंभक प्रक्रिया को बताया जा रहा है, यदा दो इत्यादि से। यदा द्वौ परमाणु द्वेनुकम् आरभेते तदा परमाणुगता रूपादि गुण विशेषा शुक्लादयो द्वेनुके शुक्लादीन अपरान आरभन्ते। तो ये कह रहे हैं तो यदा दो परमाणु द्वेनुकम आरभेते, दो परमाणु आपस में जुड़ जाते हैं तो द्वेनुक का आरंभ होता है, द्वेनुक बन जाता है। तो दो परमाणुओं से द्वेनुक के आरंभ की प्रक्रिया ये है कि तदा परमाणुगता रूपादि गुणा गुण विशेषा शुक्लादेव द्वेनुके शुक्लादीन अपरान आरभन्ते, अदृष्टवद आत्मा के साथ दो परमाणुओं का संयोग हुआ, उसने दोनों परमाणुओं में क्रिया उत्पन्न कर दी, उस क्रिया ने दो परमाणुओं का आपस में संयोग कर दिया, उससे द्वेनुक का आरंभ हुआ। और जब द्वेनुक आरंभ हुआ तो ये कार्य द्रव्य हुआ, तो उस द्वेनुक में परमाणु के रूपादियों ने पर द्वेनुक के रूपादि को उत्पन्न किया। ये यहां पर बताया कि तदा परमाणु गता रूपादि गुण विशेषा, परमाणु में रहने वाले जो रूपादि गुण विशेष है, परमाणु द्वय में जो रूप था वही द्वेनुक में आया, जो रस था वही रस आया, जो स्पर्श था वही स्पर्श आया, जो गंध था वही गंध आया। ऐसे दो जल के परमाणुओं का आपस में संयोग हुआ, वो संयोग होने से पहले आत्मा के साथ संयोग तो होगा ही, उनमें क्रिया उत्पन्न होगी ही, तो जल का द्वेनुक उत्पन्न होगा। तो जल के द्वेनुक में परमाणु, जल के जो परमाणु द्वय हैं उनमें रहने वाले गुण अपने जैसे रसादि तीन गुणों को उत्पन्न करेंगे, रस रस को उत्पन्न करेगा, स्पर्श स्पर्श को उत्पन्न करेगा और रूप रूप को उत्पन्न करेगा, और गंध तो रहेगा ही नहीं। तो जैसे परमाणु में रहने वाले रूप ने, आगे जो है आगे वाला वाक्य है भाष्य में वो ये बता रहा है कि परमाणु में रहने वाले जो रूपादि हैं उन्होंने तो द्वेनुक में रूपादि गुणों को उत्पन्न कर दिया, उस नियम का पालन हुआ, कारण समवायी गुण कार्य में स्वसजातीय गुणांतर के आरंभक होते हैं। ये जो वैशेषिकों का नियम है, इस नियम का पालन हुआ, परमाणु के शुक्ल रूपादि से द्वेनुक का शुक्ल रूपादि बन गए। रस से रस बन गया, स्पर्श से स्पर्श बन गया, गंध से गंध बन गया, नियम का पालन हुआ। लेकिन ये कहा था कि प्रलय काल में परमाणु पारिमांडल्य परिमाण से युक्त है, पारिमांडल्य परिमाणश्च तिष्ठन्ति। तो पारिमांडल्य परिमाण भी तो एक गुण है, जैसे रूप गुण है, उनके यहाँ 24 गुण हैं, उन 24 गुणों में रूपादि के साथ परिमाण भी आता है। तो पारिमांडल्य नाम का परिमाण वेणु के उत्पत्ति से पहले परमाणुओं में है, जैसे रूपादि है, पारिमांडल्य परिमाण भी है। तो रूप ने जैसे द्वेनुक में अपने जैसा रूप उत्पन्न किया, तो पारिमांडल्य को भी चाहिए था अपने जैसा ही द्वेनुक का परिमाण उत्पन्न करें। लेकिन भाष्कर भगवान कह रहे हैं कि उस नियम का पालन यहां पर नहीं हो रहा है। कारण द्रव्य है परमाणु, तत्समवायी गुण है पारिमांडल्य, और कार्य द्रव्य है द्वेनुक, उसमें पारिमांडल्य अपने जैसे गुणांतर का आरंभक नहीं हो रहा है, तो प्रक्रिया का उल्लंघन हो रहा है कि नहीं, वही आगे बता रहे हैं कि परमाणु गुण विशेषस्तु पारिमांडल्यम न द्वेनुके पारिमांडल्यम अपरम आरभते। द्वेनुकस्य परिमाणांतर योग अभ्युपगमात। ये जो वाक्य हैं, ये वाक्य हैं उनके उस नियम में व्यभिचार बताने वाला। कहते परमाणु का जो गुण विशेष है, कुछ गुणों ने तो परमाणु के, कुछ गुणों ने तो परमाणु के कार्य द्वेनुक में अपने जैसे गुणांतर को आरंभ किया, लेकिन परमाणु का जो एक गुण विशेष है पारिमांडल्य, वह परमाणु के कार्य द्वेनुक में अपने जैसे पारिमांडल्यांतर का आरंभक नहीं बन रहा है, नियम का पालन नहीं कर रहा है। द्वेनुके पारिमांडल्यम अपरम न आरभते, ऐसा क्यों हो रहा है? तो कहते वैशेषिक कहेंगे कि नहीं नहीं, पारिमांडल्य उत्पन्न हुआ है द्वेनुक में। कहते नहीं, आप ये कह नहीं सकते, क्योंकि आपने ही द्वेनुक का परिमाण अणु और रस्व स्वीकार किया है, हाँ, रस्वत्व अणुत्व परिमाण माना है, पारिमांडल्य परिमाण नहीं माना है। तो वो कह रहे हैं कि परिमाणांतर योग अभ्युपगमात। परिमाणांतर शब्द से लीजिए पारिमांडल्य परिमाण से भिन्न परिमाण, रस्वत्व अनुत्व परिमाण, ये माना है आपने द्वेनुक का। इसलिए क्या होगा, यदि पारिमांडल्य परिमाण होता द्वेनुक का, तो रस्वत्व अनुत्व परिमाण वाले द्वेनुक होते हैं, ये आपका अभ्युपगम जो है उसे आपको छोड़ना पड़ेगा, उसका विरोध होगा। तो ये कहा कि परिमाणांतर योग अभ्युपगमा, तो वही आगे कह रहे हैं कि अणुत्व रस्वत्वे ही द्वेनुक वर्तिनी परिमाणे वर्णयंती। वर्णयंती का करता है वैशेषिका, ये वैशेषिक जो हैं वर्णन करते हैं द्वेनुक के परिमाण का। द्वेनुक के परिमाण के रूप से ह्रस्वत्व और अणुत्व को बताते हैं, पारिमांडल्य को नहीं। इसलिए पारिमांडल्य परमाणुगत पारिमांडल्य एक गुण विशेष ऐसा है जो परमाणु के कार्य द्वेनुक में अपने जैसे गुणांतर का आरंभक नहीं बन रहा। तो ये दृष्टांत हो जाएगा वेदांति को वैशेषिक प्रक्रिया के अनुसार ही। तो जैसे आपके परमाणु का पारिमांडल्य द्वेनुक में पारिमांडल्य का आरंभक नहीं बनता, ऐसे ब्रह्म का चैतन्य गुण पृथ्वी आदि में चैतन्य का चैतन्यांतर का आरंभक नहीं होगा। तो ब्रह्म कारणवाद में क्या अनुपत्ति है? परमाणु के गुण द्व्यनुप में गुणांतर के आरंभक न होने पर भी आप परमाणु को कारण मान रहे हो, कार्य कारण भाव स्वीकार कर ही रहे हो। ऐसे ब्रह्म का चैतन्य गुण पृथ्वी आदि में चैतन्यांतर का आरंभक न होने पर भी ब्रह्म प्रकृति की जगत है। थोड़ी टीका है, इतने ग्रंथ का भावार्थ बताया जा रहा है टीका में। यदा दो से लेकर के वर्णयंती यहां तक का जो ग्रंथ है भाष्य में, इसका भावार्थ ये निकला, परमाणु परिमंडल तदगतम परिमाणम पारिमांडल्यम इति उच्यते। परमाणु को परिमंडल शब्द से कहा जाता है और परमाणु में रहने वाले परिमाण को पारिमांडल्य शब्द से कहा जाता है। और तच्च स्वसमान जातीय गुणारंभकम् न भवति। और परमाणु का जो पारिमांडल्य नामक परिमाण है वह परमाणु के कार्य द्व्यनुक में अपने जैसे पारिमांडल्यांतर का आरंभक नहीं होता, इसलिए व्यभिचार हो रहा है। ये कह रहे हैं कि इति उक्त न्यायस्य व्यभिचार इति भाव। उक्त न्याय है कारण समवायी गुण कार्य में स्वसजातीय गुणांतर के आरंभक होते हैं, ये जो उक्त न्याय है वैशेषिकों का, इसका व्यभिचार यहां पर हुआ। और व्यभिचार होता है तो वह न्याय यानी युक्ति प्रमाण न होकर के प्रमाणाभास होगी, युक्त्याभास उसे कहा जाएगा। और युक्त्याभास के साथ विरोध दोषावह नहीं माना जाता, प्रमाणाभास का विरोध, विरोध क्या है? केवल यहीं पर व्यभिचार है इस नियम का, ऐसी बात नहीं। और भी स्थल है जहां पर इस नियम का व्यभिचार हो रहा है। इसे भाष्कर भगवान यदापि द्वे द्वेनु के इत्यादि वाक्यांतर से बता रहे हैं। उसका अवतरण है टीका में कि व्यभिचार स्थलांतरम आह यदापि द्वे इति। यदापि द्वे इत्यादि वाक्य से इस नियम का व्यभिचार और स्थान पर भी जहां हो रहा है वह स्थलांतर बताया जा रहा है। इस पर चर्चा हम लोग करते हैं कल।